هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی دوی تمر گونا بس کاری گی دا جہاد پناما دوی تمر گونا بس کاری گی دا جہاد پناما مرگو نورک باشی دا وقتا دا الہاد دی ورکشی مرگو نورک باشی دا وقتا دا الہاد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی طالب بدنام کرالو دیکھ پالو وی وشانا کمی طالب بدنام کرالو دیکھ پالو وی وشانا کمی بائی دو وائی ارغلا دے ہوا دے ورکشی بائی دو وائی ارغلا دے ہوا دے ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دے ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دے ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی دا یهودیت دا عقیدی تعلیم نظام نمنو دا یهودیت دا عقیدی تعلیم نظام نمنو خو مونږ د نوایو چې علم او سواد دی ورکشي خو مونږ د نوایو چې علم او سواد دی ورکشي ولی د نوایي چې ټول شر او فساد دی ورکشي ولی د نوایي چې ټول شر او فساد دی ورکشي هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شر او فساد دی ورکشی هر سو سوای چنور بستا دا جهاد دی ورکشی اے وطن دوستو دا وطن دا جوڑوالو پنوم اے وطن دوستو دا وطن دا جوڑوالو پنوم اول باید زاما استادا غاعنات دی ورکشی اول باید زاما استادا غاعنات دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شار او فساد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شار او فساد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شار او فساد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شار او فساد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی ملک وفا دا ارم جوندہ تیرے دول پارا ملک وفا دا ارم جوندہ تیرے دول پارا کفری ارخل ظالم وشاد سام لبنیاد دیو رکشی کفری ارخل ظالم وشاد سام لبنیاد دیو رکشی ولی دنوائی چٹول شار او فساد دیو رکشی ولی دنوائی چٹول شار او فساد دیو رکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شار او فساد دی ورکشی ولی دنوائی چٹول شار او فساد دی ورکشی هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد هر سو دوائی چنور بستا دا جہاد دی ورکشی.